Matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Milioni 51 pesa za Burundi zilidhurumiwa katika muda wa miezi miwili una nusu tangu Septemba mwaka huu. Katika mkutano na wahusika jana Jumatano, waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya umma aliwataka walengwa ambao ni watoza ushuru katika sekta ya uchukuzi jijini Bujumbura kurudisha pesa hizo kwenye hazina ya manispaa hadi Jumatatu wiki ijayo. Uzinduzi wa siku 16 za kupambana na ukatili unaofanywa wanawake kote ulimwenguni leo Alhamis. Nchini Burundi, harakati zimeendeshwa mkoani Muyinga ambapo wakazi wanauelewa tofauti kuhusu ukatili wa kijinsia na wanaamini unaendeshwa mkoani humo. Na katika taarifa hii ya habari daima, mpenzi msikilizaji, tutajirusha tarafani Kigamba mkoa Changuzo ambako swala la afya ya uzazi linasalia kuwa somo la mwiko kati ya wazazi pamoja na wanao. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Serafin Hakizimana anatuunganisha mikimitambo. Jiunge nasi. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri amewafungulia rasmi maji safi raia wa mkoa wa makao makuu ya mkoa Chibitoke leo Alhamis, maeneo ambayo yalikuwa yakikabiliwa na uhaba wa maji safi. Rais Evariste Ndayishimiye anawataka raia wanufaika kuwa makini kiutumiaji ili kufanya mfumo wake udumu muda mrefu. Wanufaika wanaeleza kupokea vyema msaada huo wa rais na kuahidi kutumia vyema maji hayo kwa kuzingatia shida zilizokuwa zikiwakumba kipindi cha ukosefu. Katika ukurasa wa usalama, wanawake wawili wamekamatwa na polisi leo Alhamis tarafani Gihanga mkoa Bubanza. Sababu ni mtoto ambaye alikufa na kuzikwa miaka mitano iliyopita, ambaye alijitokeza upya akiwa hai jana Jumatano kwenye kijiji cha Rugunga tarafa Gihanga. Waliomuona wanasema alikuwa msituni mwendo wa saa 7 mchana akila mboga. Walimchukua na kumpeleka katika kanisa jirani kimaombi kwa sababu ya muonekano wake ambao ulikuwa unatisha. Kwa mujibu wa mashuhuda kutoka Rugunga, kila mmoja wa wanawake hao wawili anadai mtoto kuwa wake. Mke kutoka Msenyi anathibitisha kuwa ni mtoto wake ambaye alikufa akisoma mwaka wa 5, alikuwa kumradi akisoma mwaka wa 5 na kufariki miaka mitano iliyopita. Mke mwingine kutoka Chimbizi naye pia anathibitisha mtoto huyo kuwa wake, lakini alikataliwa na wenyeji wa eneo hilo ambao wanasema kuwa badala yake ni yeye aliyeifukua kumradi. Kwa upande wake kiongozi wa kijiji Rugunga alisema uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli kati ya wanawake hao wawili nani mwenye mtoto. Watu zaidi ya 1,200 ambao miongoni mwao 400 ni wanaume na wanawake wanaozidi 700 ni waathirika wa virusi vya ukimwi ambao wanatumia dawa mkoani Kirundo. Mwanzilishi wa kituo ANSS kinachohudumia wagonjwa wa VVU nchini Burundi anawataka raia kufanya vipimo ili kujitambua zaidi. Ama kuhusu waathirika, anawashauri kuendeleza dozi wasipuzie hata wanapogundua kuwa virusi hivyo havionekani tena kwenye damu ya mgonjwa. Jean Gapia alizungumza hayo jana Jumatano katika uzinduzi wa kampeni ya vipimo vya magonjwa ya ziada kama vile homa ya ini na saratani. Raia wanaouza wanyama wa ndani katika soko ya mtaa Vyegwa tarafa Gashikanwa mkoani Ngozi wanasema kukerwa na hali ya utozwaji ushuru mara mbili kwa mnyama mmoja wanayemuuza. wanaeleza kukataliwa na watoza ushuru kuingiza wanyama hao walio wafuga kwenye soko hiyo ya Gashikanwa bila kutoa ushuru, na mara wanapofika ndani kutozwa kodi nyingine kama wanavyoendelea kusimulia. Wanadhani utozwaji kodi huo kufanyika kidhuruma. Mkaguzi wa fedha kwenye matarafa mkoani humo anajuza kupanga mjadala na magavana ili raia kupewa haki yao. Wadudu wa aina ya viwavi wadudu wa aina ya viwavi jeshi wanaharibu vikali baadhi ya mimea yakiwemo mahindi mkoani Bubanza, hasa sehemu za bondeni ambako mvua hunyesha kwa kiasi kidogo. Wakulima wanaeleza majaribio ya unyunyuziaji dawa kufeli. Mratibu wa mradi Tubehoneza anaamini kuwa suluhisho ni wakulima kukusanya na kuwachoma moto wadudu hao, kwa madai ya baadhi ya dawa wanazozitumia kuwanyunyuzia kuweza kuharibu mazingira. Bi Cecile Gakima alizungumzia hayo kwenye mkutano na wahusika wote wa masuala ya kilimo pamoja na ufugaji ilikuwa jana Jumatano. Watu wanne wanashikiliwa na polisi mjini Rumonge tangu jioni ya jana Jumatano. Wanashukiwa kushiriki katika mauaji ya Murenge Ranwari Saidi, mfungwa huru aliyepatikana maiti mchana wa jana Jumatano kwenye mlango wa mto Murembwe upande wa Kanyenkoko mjini Rumonge. Watu hao wanaaminika kuwa watu wa mwisho kuwasiliana na marehemu ambaye alikuwa hajulikani alipotelea wapi kulikuwa muda wa zaidi ya wiki, kwa mujibu wa vyanzo kutoka ofisi ya muendesha mashtaka wa umma Rumonge. Baadhi ya wakazi wa mkoa Muyinga hawana uelewa sawa kuhusu ukatili wa kijinsia. Baadhi wanadhani kuwa ni ukatili unaofanyiwa wanawake, huku wengine wakiamini kuwepo ukatili wa kijinsia unaofanyiwa wanaume pia. Naam. Wametamka hayo katika harakati za uzinduzi wa siku 16 za kupambana dhidi ya ukatili wa kijinsia. Raia hao wanafahamisha kuwa ukatili wa kijinsia hujitokeza mara nyingi mkoani hapo Muyinga. Upambanaji dhidi ya ukatili unaofanyiwa wanawake unafikia kiwango kinachoridhisha nchini Burundi. Tamko la mratibu wa asasi ya wanawake waliosomea sheria, AFG kwa ufupi. Kwa mujibu wa Mahi Emerusabe, serikali inatakiwa kutunga sheria haba, hasa zile za kutetea mwanamke kiuchumi. Punde tutaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika vema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya 89.7 Bujumbura na viunga vyake, pamoja na kwenye 101 nchini kati ni kwenye wetatu.isanganiro.org. Ukitusikiliza ukiwa nje ya Burundi. Kuna ripotiwa hasara kubwa kwa baadhi ya wachimbaji madini aina ya dhahabu tarafani Mabayi mkoa wa Cibitoke baada ya serikali ya Burundi kusimamisha shughuli. Baadhi ya serikali ya Burundi kusimamisha shughuli za uchimbaji kwenye kona mbalimbali za nchi. Wanaomba kufunguliwa ili kuendeleza shughuli. Habari kutoka kwenye wizara yenye dhamana ya madini zinaeleza kuwa marekebisho ya mikataba kati ya serikali na mashirika ya uchimbaji yatakuwa tayari yamewekwa wazi hadi muhula wa kwanza wa mwaka ujao. Milioni 51 faranga za Burundi ndicho kiwango cha pesa zilizodhurumiwa katika muda wa miezi miwili na nusu na wahusika wa utozaji ushuru katika manispa ya jiji la Bujumbura kwenye sekta ya uchukuzi. Katika mkutano uliomuambatanisha waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya umma, watoza ushuru walinda usalama pamoja na watawala jioni ya jana Jumatano, waziri Jeruvendi Rakobucha alitoa muda wa siku tano, yani hadi Jumatatu, ili walengwa kurudisha pesa hizo zilizoibiwa kwenye hazina ya halmashauri ya manispa, au sio? Romuald niyo yabivuze. Watuhumiwa wa wizi wa pesa zinazotozwa katika sekta ya uchukuzi jijini Bujumbura wanataja njaa na mshahara kidogo kama sababu za kufanya hivyo. Kutokana na njaa na kucheleweshwa kwa mshahara, unakuta mtu amenipa 2000 nikazipokea ili mimi niishi na familia yangu. Ninadhani kuwa hatutafanya tena makosa hayo. Changamoto wanazokabiliana nazo ni kwamba wangetakiwa kulipwa 10% ya pesa wanazoingiza, ila mambo yakatokea kinyume na hayo. Jambo jingine wanalotaja ni kuwa wanafanya kazi bila mkataba wakati wanatimiza karibu miezi 9 wakichapa kazi. Kutokana na njaa na kucheleweshwa kwa mshahara, unakuta mtu amenipa 2000 nikazipokea ili mimi niishi na familia yangu. Ninadhani kuwa hatutafanya tena makosa hayo. Waziri wa maendeleo ya jamii amesema kuwa kosa walilolifanya linaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Badala ya kuiba mgetuambia, angalia kazi tunayoifanya, kisha mtu atazame marupurupu ya nyongeza. Kosa mlilofanya huadhibiwa. Kuna matumizi ya nyaraka bandia, hapo ni adhabu ya kifungo. Hakuna kisingizio chochote. Jeruvendi Rakobucha aliwapa makataa ya Jumatatu ili pesa hizo ziwe zimefikishwa kwenye akaunti ya manispaa ya jiji la Bujumbura. Leo ni Jumatano. Ifikapo Jumatatu, napenda meya wa jiji anambie kuwa pesa hizo zaidi ya 1,051,000 zimefikishwa kwenye akaunti. Kinyume na hayo, sheria itachukua mkondo wake. Baadhi ya hao watoza ushuru walikiri kosa na hivyo waziri aliwaomba kurudisha pesa hizo. Wengine aliwaomba wafunguliwe kesi na wataitika vyombo vya sheria wakitoka gerezani. Wale wasiokiri wapelekwe kwenye polisi kisha faili iandaliwe. Tutakwenda mahakamani wakiwa wanatoka gerezani. Waziri Ndirakobucha aliwataka watoza ushuru kufikisha katika uongozi wa jiji la Bujumbura risiti wanazopewa kwa ajili ya kuhifadhi katika kompyuta, wapate kukagua endapo pesa zilizotozwa ni sawa na mapato yaliyoingia. Romuald niyo yabivuze. Na saa 7:34 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Tuwatakieni mchana mwema.